się w diagram. Musi pasować, dlatego sprawdzam. Ram uwag dziś zrestartować i nagrać. To poka poka, to czysta magia. Gram słowa, by wkomponować je w diagram. Musi pasować, dlatego sprawdzam. Ram uwag dziś zrestartować i nagrać. To poka poka, to czysta magia. Najważniejsze pytanie i szukanie odpowiedzi na nie. Istnienie i jego rozwikłanie. Świadomość niewiele zmieni, wiedza mało da ci. I tak nie docenisz, póki go nie stracisz. Kim chciałbyś być, a kim nie? Czemu chcesz sprostać? Co chciałbyś robić i gdzie? Kim chciałbyś zostać? Jak to w życiu bywa różne, kwestia podejścia. W zależności od okoliczności, czasem szczęścia. Płynności, środki, nieruchomości. Rekiny, płotki, w kieszeni, w kości. To miejsce, bezpieczna przestrzeń. Cichy port, z tajnym wejściem twój bezpieczny fort. Ciężką pracą naukę, nigdy szczęścia. Łutem jako skutek, najczęściej kopnięcia w dupę. Opisujesz rzekomo, jaką jesteś personą. Kształtuje się przez samoświadomość. Gram słowa, by wkomponować je w diagram. Musi pasować, dlatego sprawdzam. Ram uwag dziś zrestartować i nagrać. To poka poka, to czysta magia. Gram słowa, by wkomponować je w diagram. Musi pasować, dlatego sprawdzam. Ram uwag dziś zrestartować i nagrać. To poka poka, to czysta magia. Możesz na nich polegać i z nimi konie grać, ale tych prawdziwych masz tylko garść. To kuchenny stół, wsparcie i ognisko. Twoja krew i drzewo, wakacje i bliskość. Większy pracowity dzień jednak poprzedza sen. Gdy go zażywasz, on przyzywa zen. Gdy masz wielkie serce, a w sercu czystość. I czujesz, że chcesz dać wszystkim wszystko. Stanowisz jego część jak wszystko wokół. Na każdym kroku przez dzień nigdy zniknie z widoku. Pomimo strachu, że się odsłonisz, spróbujesz. Więcej potrzebujesz, niż na nią zasługujesz. Prowadzi na szczyt sukcesywnie po szczeblach. Niczym drabina, lecz nie jest nią jednak. Utrzymujemy niewidzialne mosty. Mamy podział na zaufanych i obcych między nami. Gram słowa, by wkomponować je w diagram. Musi pasować, dlatego sprawdzam. Ram uwag dziś zrestartować i nagrać. To poka poka, to czysta magia. Gram słowa, by wkomponować je w diagram. Musi pasować, dlatego sprawdzam. Ram uwag dziś zrestartować i nagrać. To poka poka, to czysta magia. Thank you.